Sedem ura je odbila, slišal se je glas Gospoda, smrt na vrata potrkljala, mlada hčerka, ali si doma? Smrt na vrata potrkljala, mlada hčerka, ali si doma? Jaz te hočem umoriti, tvoje oči zatisniti, da ne bodo videle več tvoje urce, so zdaj preč. Da ne bodo videle več tvoje urce, so zdaj preč. Na moj grob ne pozabi, belih lilij nasadita, bile lilije med cvetoko, moje truplo trohnilo bo. Bile lilije med cvetoko, moje truplo trohnilo bo.